اور اس کا معنی یہ ہے کہ بعض صورتوں کو بعض صورت پر اس معنی کا فضیلت ہے کہ اس میں ثواب زیادہ تھا. اس پر ہم نے چند اس کی صورتیں بیان کی اور احادیث سے مقدسہ سے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر اتنی مہربانی ہے کہ اس کے رسول نے ہمیں بعض چیزیں ایسی بتائی کہ جو پڑھنے اور تلاوت کے اعتبار سے زبان پر بہت آسان ہے لیکن کل قیامت میں میزان میں ترازو میں بہت بھاری ہے. اس کے بیان کرنے کے بعد ذہن اس طرف گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے کچھ فضائل اور مناقب بیان کرنے کے بعد احادیث سے مقدسہ کے عنوان پر کچھ رجوع کیا جائے کہ اس دور میں انکار حدیث کا فتنہ بڑے عروج پر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ خالی قرآن مجید ہی کافی ہے, احادیث کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے سوچا کہ یہ میڈیا کے ذریعے سے برائیاں پھیل رہی ہیں, لیکن کم سے کم وہ لوگ تو گمراہی سے بچ جائیں جو کم سے کم ہمارے راستے میں. لیکن پھر خیال آیا کہ اس مہینے شوال والا جگہ جگہ آپ نے پوسٹر دیکھے کہ بخاری شریف کا افتتاح. ہماری یہاں مدارس دینیہ میں 15 شعبان سے پہلے مدارس 2 مہینے کے لیے بند ہو جاتے ہیں. دور حدیث کے طلبہ میں مدرسہ بند ہونے سے پہلے حدیث کا تتیمہ ہوتا ہے تو خصوصیت کے ساتھ امام بخاری کی بخاری شریف کا آخری سبق پڑھایا جاتا تھا, اس کے بعد مدارس بند ہو جاتا تھا. 2 مہینے کے بعد جب مدارس کھلتے ہیں تو بخاری شریف کا پہلا سبق پڑھایا جاتا تھا اور اس سے افتتاح ہوتی تھی. ہم نے مناسب سمجھا کہ آج ہم امام بخاری کی زندگی پر گفتگو کریں. وہ کیسے بڑے امام تھے, احادیث اخذ کرنے میں انہوں نے کیا پریشانیاں اٹھائیں, اور ان کے زندگی کے کچھ احوال, اور یقین جانیے کہ بزرگوں کی زندگی کے واقعات محض واقعات نہیں ہوتے بلکہ وہ نور اور ہدایت کا مینارہ ہوتے. ان کی زندگی کو سن کر ہم میں سے چند کو بھی اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہماری زندگی اور آخرت سمر جائے. اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ امام بخاری کا تذکرہ کیا جائے. اچھا, یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ امام بخاری پیدا بھی شوال میں ہوئے اور وصال بھی آپ کا شوال ہی میں ہوا, اس لیے بھی ان کا حق بنتا ہے کہ اپنے بزرگوں کا ذکر کیا جائے تاکہ ان کی عظمت لوگوں کے دل میں پیدا ہو, محبت بڑھے, اس سے حدیث سے محبت بھی بڑھے. تو آئیے ہم اپنے مقررہ وقت میں امام بخاری کی زندگی پر کچھ گفتگو کرتے تھے. ان پر گفتگو کرنے سے پہلے چند قاعدے اپنے ذہن میں رکھی. بعض محدثین علماء کا حافظہ اتنا قوی ہوتا تھا کہ آج کے حافظے کو دیکھ کر ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ انسان میں اتنی قوت حافظہ کیسے سے. مگر یہ اللہ کی مہربانی, اللہ کا نظام, اپنے دین کی آبیاری کے لیے, اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایسے رجال, ایسے مرد اہم, ایسے لوگوں کو پیدا کر دیتا ہے کہ جو دین کی بقا اور دین کے تحفظ کا کام ہر زمانے میں عزیزان گرامی انجام دیتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے, واللہ متم نور ہی ولو کریہ الکافرون, اللہ اپنی اس نور کو پورا کرے گا اگرچہ کافر برا مان جائیں. اور ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ساتھ دین حق اور ہدایت کے بھیجا، کائے کے لیے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ دین جو حضور لے کر آئے اس کا غلبہ تمام ادیان پر ثابت ہو جائے. وہ کفا باللہ شہیدا، میرے محبوب کوئی تیری گواہی دے یا نہ دے، تیری گواہی کو تو تیرا رب ہی کافی. تو یہ اس کے اسباب اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے. عزیزان گرامی، ویسے تو ہم اس کو آئندہ کسی وقت میں بیان کریں گے کہ حدیث سے جمع کرنے کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، کیا معاملات ہوئے. ہمیں اس وقت اس مختصر میں امام بخاری کی زندگی پر کچھ عرض کرنا ہے، باقی ہم معاملات کو دوسری گفتگو میں کسی وقت عرض کریں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کنیت تھی ابو عبداللہ، ان کا نام تھا محمد، ان کے والد کا نام تھا اسماعیل، ان کے دادا کا نام تھا ابراہیم، ان کے ابراہیم کے دادا کے والد کا نام تھا مغیرہ، اور یہ الجوفی کہلاتے تھے. اس کے اسباب کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کے آبا و اجداد میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا کوئی قصبہ شہر رہا ہوگا اس کو جوفی کہتے ہیں، یا جن کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ان کے ساتھ کوئی لفظ جوفی لگتا تھا، اس لیے امام بخاری اپنے آپ کو محمد بن اسماعیل الجوفی یہ لکھا کرتے ہیں. غرض امام حضرت امام بخاری کے والد ماجد اور آپ کے دادا یہ بھی عظیم محدث گزرے ہیں اور ثقہ راوی ہیں، جیسا کہ علماء اور محدثین نے کہا انہوں نے اپنے والد اور دادا کا کچھ تذکرہ اپنی تاریخ کبیر میں کیا ہے جس کا ہم آئندہ ذکر کریں. ان کا سنِ پیدائش بلا اطلاع 194 ہجری ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے دور سے کافی قریب کا دور آپ کا ہے. 194 ہجری کو آپ پیدا ہوئے، اور آپ جب پیدا ہوئے تو 13 شوال، اور آپ کا وصال ہوا یکم شوال. عجیب نظام قدرت کہ 62 سال کی عمر میں 13 دن کا فرق تھا، 13 دن کم تھے، اور 62 سال کی عمر میں امام اعظم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا عزیزان گرامی وصال تھا. اب آئیے حالات کچھ یوں ہیں کہ امام بخاری بخارا میں پیدا ہوئے. یہ جو روسی ریاستیں ہیں تاشکند سمرقند وغیرہ، انہی میں ایک شہر بخارا تھا، یہاں آپ پیدا ہوئے. آپ کی پیدائش کا دور جو تھا یہ سلطنت عباسیہ کا دور تھا، اور آپ یہ بھی سن کر حیران ہوں گے کہ سلطنت عباسیہ کی وسعت، اس کی گہرائی اور گرائی اتنی تھی، اتنی پھیلی حکومت ہے کہ اس کا پایہ تخت بغداد تھا، بادشاہ اسلام یا خلیفہ بد بغداد میں رہتا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں بغداد، اور بغداد کے بعد یہ پورا عرب، اور عرب کے بعد میں یہ پورا سندھ، چونکہ یہ سندھ جو ہے یہ تو پہلی صدی کے تقریباً آخری میں فتح کر دیا گیا. محمد بن قاسم نے یہ سندھ کو فتح کرتے ہوئے ملتان تک کا سفر کیا، اور اس کے بعد میں ادھر آپ آ جائیے تو یہ سجستان، سنجر، سمرقند، بخارا، نیشاپور، یہاں تک سلطنت عباسیہ کی حکومت. اللہ اکبر، یہاں جب آپ پیدا ہوئے سلطنت عباسیہ کا دور تھا. ابتدائی طور پر آپ نے جیسے والدی سے مدرسے ہوتے محلے، وہاں آپ نے علم سیکھا، اور علم سیکھنے کے بعد 10 برس کی عمر میں اللہ کا کرم اور مہربانی یہ ہوئی کہ آپ کو حدیث شریف سیکھنے اور حفظ کرنے اخذ کرنے کا شوق پیدا ہوا. اچھا، اس کا انتخاب لگتا ہے کہ قدرت نے پہلے سے کیا، آپ کے بنیادی حالات میں یہ ہیں کہ اللہ کی مہربانی کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کام لے لے. امام بخاری جب پیدا ہوئے تو بالکل نارمل تھے، کچھ دن یا کچھ مہینے کے بعد امام بخاری بھی بینائی گئی، بالکل نابینا، بالکل اندھے ہو، کچھ نہیں نظر، چھوٹے سے بچے. اچھا، بچپن ہی میں آپ کے والد اسماعیل بن ابراہیم کے انتقال ہو گیا، یتیم بچہ. ماں نے جب اپنے بچے کا یہ حال دیکھا بہت پریشان، کیا کیا جائے، اللہ نے اولاد دی اور اس کے بعد میں ان کی بینائی چلی گئی. اس کے بعد میں کیا ہوا کہ آپ کی والدہ ہر روز بڑی عبادت گزار بڑی زاہدہ ہر روز رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی بینائی کے لیے دعا کیا کرتی تھی. بڑی زاہدہ بڑی عابدہ تھی. اب غور فرمائیے, آج کل لوگوں کو بخاری بخاری بخاری کہتے ہوئے زبان نہیں تھکتی تھی, مگر حال یہ ہے کسی امام کو نہیں مانا, بلکہ میں تو کوئی اور محفل ہو تو ثابت کروں, خود بخاری کے رٹ لگانے والے بخاری کو نہیں مانتے, بعض حدیث مقدسہ تھا. یہ سب باتیں ایک الگ ہیں, لیکن ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام بخاری بنے کیسے, کیا اسباب رہے جن کا روحانیت پر عقیدہ ہے کہ روحانیت کوئی چیز نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, کہتے ہیں کہ تصور و طریقت, کسی نے کہا یہ عقیم ہے, کسی نے کہا یہ دھوکا ہے, کسی نے کہا فراٹ, یہی مذاکرے ٹی وی پر آپ سنتے رہتے ہیں. ان کی والدہ زارو پتا روتی نہیں بیٹے کی بینائی کے لیے, تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھے. ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا, اور یہ تمام امام بخاری کے تذکرہ نگار نے اس واقعے کو ضرور نقل کیا کہ یہ بنیادی واقعہ امام بخاری کی, اور امام بخاری کی والدہ کے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا, امام بخاری کی والدہ تمہاری احو زاری, تمہارا رونا گڑگڑانا یہ اور تمہاری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو گئی, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کی بینائی واپس لوٹا. یہ خواب کی بات. اب جب صبح ہوئی امام بخاری بستر سے اٹھے تو اسی طرح اچھی طرح دیکھنے لگ گئے جیسے کہ عام آدمی دیکھتا. اب اس سے بے شمار مسائل اٹھ جاتے ہیں عزیزان گرام, جن لوگوں نے یہ کہا نبی تو مر کر مٹی میں ہی نہیں جاتا, ماں بننا اسے تو اپنا خود کا حال نہیں معلوم ہوتا, اور بعض تو ایسے بے لگام ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ یہاں تو یہاں قیامت میں بھی نبی کو معلوم نہیں ہوگا, یہاں تک کہ نبی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا یا قیامت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. اللہ اکبر, مجھے بتائیے ابراہیم علیہ السلام کو کس نے بتا دیا کہ امام بخاری کی والدہ کی دعا قبول ہو گئی؟ امام حضرت ابراہیم, یہ کس نے ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا کہ جناب امام بخاری نابینا ہے اور وہ اکھیارا ہو گئے اور ان کی آنکھیں آنگل؟ معلوم ہوا کہ ایک ظاہری نظام کی طریقے سے ایک باطنی نظام بھی ہے کہ جس میں اولیاء علماء انبیاء تصرف کرتے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام کا خواب دیکھ کر والدہ جب اٹھی امام بخاری کو آنکھیں آنگل گئیں. 10 سال تک اپنے مدرسوں میں پڑھتے رہے, اس کے بعد حدیث اخذ کرنے کا خیال آیا, اور اتنی تیزی سے آپ نے حدیث اخذ کی اور حافظہ آپ کا اتنا قوی تھا کہ بات مختصر کرنی ہے مجھے, کسی بہت بڑے امام حدیث کے یہاں آپ ملنے کے لیے گئے. جب امام بخاری چلے گئے ان کے دوست ان سے ملنے آئے تو ان استاد حدیث نے کہا, میرے بھائی اگر تم تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو میں تمہیں ایسا بچہ دکھاتا کہ جس کو 70,000 حدیثیں یاد. یہ بچپن کی بات, اس کو 70,000 حدیثیں یاد. تم تھوڑی دیر پہلے آتے اس بچے کی زیارت کر لیتے. انہوں نے کہا وہ بچہ کہاں رہتا ہے؟ انہوں نے نام پتا ہولیا سب بتایا. اب یہ شوق میں, حدیث کے شوق میں امام بخاری کے لقاء ان کو دیکھنے کے لیے پورا شہر چھان مارا اور امام بخاری کو تلاش کر لیا. اب امام بخاری کو جب تلاش کیا تو تلاش کرنے کے بعد انہوں نے کہا, بخاری میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم نے 70,000 حدیثیں یاد. امام بخاری مسکرائے فرمایا, مجھے 70,000 حدیثوں سے زیادہ یاد. اور کیسے حدیثیں یاد؟ اس کے ہر ترک پر مجھے اطلاع. یہ ہماری یہاں ترک کہتے ہیں مختلف طریقوں سے جو حدیثیں آئیں, اور 70,000 حدیثوں کے جتنے راوی ہیں ایک ایک راوی کو میں جانتا ہوں, کہاں وہ پیدا ہوا, کہاں پلا, کہاں بڑا, کہاں انتقال ہوا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, خاندانی پس منظر کیا ہے, سکھا تھا غیر سکھا تھا. 70,000 حدیثوں کے تمام راویوں کو بھی اچھی طریقے سے جانتا تھا. وہ تنگ رہ گیا کہ بچہ تو نوجوان اور اس قدر کے ساتھ کہ 70 حدیثیں متن کے ساتھ, اور اس نے اسماء الرجال پر کہ جن راویوں سے حدیثیں آئیں ایک ایک راوی پر اطلاع, اور ایک ایک راوی کو اس طریقے سے جانتا ہو کہاں وہ پیدا ہوا, وہ متقی تھا, پرہیزگار تھا, بھولنے کا آدمی نے سکھا. اس کو کہتے ہیں کہ جو معتبر آدمی کبھی بھولتا نہیں تھا, کس کوئی اتہام کبھی اس پر الزام نہیں لگا, اور زندگی اچھی گزری, نمازی تھا, گناہ گار نہیں تھا, غیر لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتا وغیرہ, اس کو کہتے ہیں سکھا معتبر راوی. اور تمام ایک ایک راوی کو میں جانتا ہوں کہ اس کا حالات, اس کی زندگی کیا ہے. وہ حیران رہ گئی امام بخاری کے حالات کو سن کر. چلیے امام بخاری اب اپنے بخارا شہر سے نکلے تحصیل علم کے لیے. آپ بصرہ گئے, نیشاپور, تاشکند, تقریباً شاید 16 سال کی عمر رہی ہوگی امام بخاری مکہ مکرمہ میں پہنچے. مدینہ شریف میں پہنچے تو ایک فن ہے ہمارے یہاں کہ جتنے حدیث میں کم راوی ہوں اس کی قدر حدیث کی دنیا میں اور بڑھ جاتی ہے. راوی جتنے زیادہ ہوں گے اس کی نسبت اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. ایک بہت بڑے امام تھے امام عبد الرزاق, وہ یمن میں رہتے تھے. اگر امام بخاری زندگی ان سے مل لیتے تو امام بخاری کا درجہ ایک اور بڑھ جاتا, مگر جب وہ مکہ یا مدینہ شریف سے امام عبد الرزاق سے ملنے کے لیے انہوں نے کھانا, کسی نے اطلاع غلط دی یا جس کے پاس اطلاع تھی وہ معتبر نہیں تھی, انہوں نے عبد الرزاق کا تو انتقال ہو گیا. امام بخاری سامان سفر باندھنے کے باوجود رہ گئے اور امام عبد الرزاق سے نہیں ملے. اگر یہ کچھ عرصے پہلے مکہ چلے جاتے, یہ عبد الرزاق صاحب سے ملتے, تو امام نے بخاری کا ایک درجہ اور بڑھ جاتا کہ بہت قریب کے راویوں سے وہ گویا حدیث بیان کرتے ہیں. جتنے کم فاصلے ہوگی حدیث کی قدر بڑھ جاتی. اس کے بعد امام بخاری جو ہے پوری دنیا میں جہاں حدیث کا ماہر تھا فوراً امام بخاری اس کے پاس پہنچے. فرماتے ہیں میں نے مکہ کا سفر کیا, مدینہ شریف کا سفر کیا, بصرہ کا سفر کیا, بغداد کا سفر کیا, امام اعظم کا وصال ہوئے تقریباً 70 سال ہو گئے. امام بخاری جب دورہ کر رہے تھے فرما میں کوفے اتنی مرتبہ گیا حدیث لینے کہ مجھے خود یاد نہیں کہ میں کتنی مرتبہ کوفہ گیا. بہت سے لوگ کوفے سے بڑے چبھن رکھتے ہیں کہ صاحب امام اعظم کوفے میں تھے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے ان کے نزدیک کوئی قدر نہیں, تو ان سے پوچھا جائے جو بخاری بھی مانتے ہیں اپنے آپ پہلے حدیث کہلاتے ہیں غیر مقلد ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کوئی مقام نہ تھا تو تم پر ایک سوال کہ امام بخاری کوفے میں اتنی زبردست قوت حافظہ کے باوجود یہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ میں حدیث لینے کے لیے کوفے کتنی مرتبہ گیا ہے. جب امام بخاری کوفے پہنچے تو جن سے آپ نے حدیث لی وہ کون لوگ تھے؟ وہ کوفی تھے, اور وہ لوگ تھے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے تلمیذ تھے, ان کے شاگرد تھے. تو معلوم ہوا امام بخاری کے ذہن میں استغنا نہیں تھا کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد کو حدیث نہیں دی, کیونکہ معتبر کتابوں سے یہ معلوم ہے عبداللہ ابن مبارک اور حضرت وقی یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد, اور امام بخاری نے ان کی کتابوں سے مکمل وہ فیضیات ہوئے. حضرت عبداللہ ابن مبارک جن کو کہتے ہیں امیر المومنین فی الحدیث, یہ حدیث کے امیر المومنین, اسی طرح حضرت وقی یہ بہت بڑے محدث, یہ سب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیزان گرامی شاگرد ہیں. لوگ امام بخاری کو مانتے ہیں اور ہمارے امام اعظم کو نہیں مانتے, صرف آپ کی اطلاع کے لیے کہ کوئی آپ کے کان میں غلط خبر پھونکے تو کم سے کم اپنا آپ دفاع کر سکیں. میں نے عرض کیا عبداللہ ابن مبارک کی کتابوں سے فیضیات, حضرت وقی سے فیضیات, اور یہ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد. پہلے جو میں نے بات کی عرض کی کہ جتنے فاصلے کم ہوں گے حدیث کی قدر بڑھ جاتی. امام بخاری کی پوری بخاری شریف میں 22 حدیث, یہ 22 حدیثیں جو ہیں یہ عزیزان گرامی ثلاثیات کہلاتی ہیں. ہمارے یہاں علماء کی اصطلاح میں ثلاثیات اس کو کہتے ہیں کہ امام بخاری اور حضور علیہ السلام تک صرف تین واسطے تھے، تین واسطوں سے وہ حدیث امام بخاری تک پہنچ گئی، یہ سب سے قریب کا واسطہ ہے۔ تو ایسی حدیثیں 22 امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل کی ہیں کہ جن میں امام بخاری اور حضور علیہ السلام تک صرف تین راوی تھی۔ آپ اٹھائیے بخاری شریف، اس بخاری نے ثلاثیات میں سے 11 حدیثیں حضرت مکی بن ابراہیم کی امام بخاری نے، اور مکی بن ابراہیم امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، مکی بن ابراہیم امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد۔ صرف امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد سے امام بخاری نے 11 حدیثیں لی ہیں، اور اس کے علاوہ جو اور 11 باقی ان میں بھی کئی احناف جو امام اعظم ابو حنیفہ شاگردوں کا شمار ہوتا۔ تو امام بخاری کی بخاری کا درجہ اس ثلاثیات کی وجہ سے اور اس لیے بڑھا کہ تین واسطوں سے امام بخاری حدیث بیان، اور اس میں 11 کے راوی مکی بن ابراہیم ہیں۔ تو کتنا قریب کا واسطہ وہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ۔ ایک بات، اگر امام بخاری کو یہ مان لیا جائے کہ وہ شافعی مذہب رکھتے، جیسا کہ علامہ عبد الوہاب تقی الدین صفی نے اس کا ذکر کیا کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ مذہب شافعی رکھتے، بخاری کو پڑھنے سے پتہ لگتا ہے کہ واقعی امام بخاری کا رجحان شافعیت کی طرف تھا، ان کی طرف نہیں، اس لیے انہیں رکھا جائیں گی حدیث سے نقل، عامر بن جہد کی حدیث سے نقل، جو امام شافعی رضی اللہ عنہ کی تائید میں وہ حدیثیں وہ بہت زیادہ نقل کی امام بخاری، اس لیے علامہ تقی الدین صفی کو کہنا پڑا کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ جو ہیں وہ شافعی مذہب رکھتے تھے۔ اب آئیے، اگر وہ شافعی مذہب رکھتے تھے تو سلسلہ بڑھائیے ذرا، امام شافعی کا اگر مذہب حضرت یعنی ان کا طریقہ امام بخاری نے اگر اپنایا تو امام شافعی کون؟ امام شافعی امام محمد کے شاگرد، اور امام محمد رحمت اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد۔ اچھا، بہت نوجوان تھے امام محمد، اس وقت انہوں نے کچھ علوم کو امام ابو حنیفہ سے پڑھ، لیکن اکثر کتابیں انہوں نے امام ابو یوسف سے پڑھی، وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد۔ ایک لطیفہ آپ کو بتاؤں، ایمان افروز امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان بچہ آیا، امام صاحب سے اس نے ایک سوال پوچھا، اور غلط مسئلہ، کہنے لگے امام صاحب یہ بتائیے کہ ایک بچے نے جو نابالغ تھا اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بالغ ہوا، ابھی وقت عشاء ختم نہیں ہوا، کیا یہ اپنی نماز جو عشاء کی پڑھ چکا اسی پر اکتفا کرے گا، یا بالغ ہونے کے بعد نماز ہوتا ہے، ابھی پڑھ چکا نماز، نماز کے بعد میں بالغ ہوا اور ابھی رات باقی ہے عشاء کا وقت ہے، یہ نماز لوٹائے گا یا اسی پر اکتفا کرے گا؟ امام صاحب نے بچے کو دیکھ رہے ہیں، نوجوان ہے، مسئلہ پوچھ رہا ہے، فرمایا بیٹا اگر اس نے بالغ ہونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بالغ ہوا تو بالغ ہونے کے بعد اس کو نماز عشاء لوٹانی پڑے گی، اب پر نماز فرض ہو گئی۔ یہ صاحبزادے جب آئے انہوں نے مسئلہ تو پوچھا، غالب گمان یہ امام اعظم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، جب امام اعظم نے مسئلہ بتایا اس نوجوان بچے نے فوراً امام صاحب کے سامنے نیت کی اور عشاء کی نماز پڑھی، امام صاحب تاڑ گئے، یہ وہی بچہ، اس کا اپنا معاملہ کہ یہ نابالغ ہو جب تھا تو اس نے عشاء کی نماز پڑھی اور بالغ ہونے کے بعد یہ مسئلہ پوچھنے آیا، یہ وہی بچہ ہے، فرمایا کہ یہ بہت بڑا امام بنے گا، بہت بڑا فقیہ بنے گا، بہت بڑا محدث بنے گا، اور حالات میں بتائے کہ یہ امام محمد تھے، آنے والے دور کے امام محمد تھے، کچھ علوم امام اعظم سے پڑھے اور ساری کتابیں امام اعظم کے شاگرد ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے جنہوں نے عزیزان گرامی پڑھی۔ میں کہہ رہا تھا ذہن اس نقشے کو بتائیے، امام محمد جو ہے یہ امام اعظم کے شاگرد، امام شافعی امام محمد کے شاگرد، اور امام بخاری اگر امام شافعی کے مقلد ہیں تو کون ہوئے امام اعظم؟ امام اعظم ان کے پڑدادا استاد ہوئے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے، کہ دادا کو نہیں مانتے پوتے کو مانتے اور پوتے کو مانتے اس دادا کا انکار کرتے. اس ماحول میں کوئی آدمی اپنے دادا اور باپ کا انکار کرتے تو عوامی زبان میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خوش شرم سے کام لو. امام اعظم ابو حنیفہ تبرہ کرنے والوں, امام بخاری رحمت اللہ کی سیرت اور ان کے کردار حدیث اخذ کرنے میں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کا پورا پورا عظیمان گرامی حصہ. چلیے بات قبیل ہوگی, اس سے باتیں اور نکلے گی تو بات بڑھ جائے گی, اصل گفتگو نہ رہ جائے. امام بخاری حدیث اخذ کرنے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ساری دنیا میں انہوں نے گھومی. کوفہ کس لیے آیا؟ کہ امام اعظم کے کلام میں تفصیل تعداد میں وہاں موجود تھے. حصول علم کے لیے ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ جب شہرت ہو گئی, اور بہت جلدی ان کے عزیزان گرامی شہرت ہو گئی, مختلف محدثین کے پاس جاتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس سے حدیث لے رہا وہ نوجوان ان سے بڑا ہے یا ان کے برابر کرتا ہے. حدیث لینے اس کے پاس امام اعظم پہنچ جایا کرتے تھے. بلخ ایک جگہ ہے جس کا تعلق دوسری ریاست سے. امام اعظم کی جب شہرت ہوئی امام بخاری بلخ پہنچتے تھے. بلخ پہنچنے کے بعد امام بخاری کی شہرت ہوئی کہ حدیث کے بہت بڑے علماء امام بخاری بلخ آ رہے ہیں. علماء تشنگان علم, بہت ذوق اور شوق ہوتا تھا امام بخاری کو دیکھنے کا, حدیث سننے کا. تمام وہاں کے محدثین ائمہ علماء اکابر سب جمع ہو گئے. امام بخاری سے ملاقات کی, اور ملاقات کرنے کے بعد ایک عالم دین نے امام بخاری سے گزارش کی کہ امام بخاری آج ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ آپ اپنے استادوں سے سنی ہوئی ایک حدیث ہمیں سنا دیں. جو آپ نے استادوں سے سنی ہے محدثین کا ذہن میں یہ تھا کہ دس حدیثیں بیان کر دیں. ایک آدمی دس استادوں سے پڑھا, بیس حدیثیں بیان کر دیں, بیس استادوں کے شاگرد رہے ہیں, تو لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کر کر امام اعظم کی ذہانت دیکھی. اپنے ایک ایک استاد سے صرف ایک ایک حدیث سے بیان کی, جن کی تعداد ایک ہزار ان کی تعداد تھی جو اپنے استاد کی ایک حدیث بیان کی. اس کی ایک ہزار حدیثیں بیان کرنے کے پتہ یہ لگا کہ امام بخاری نے ایک ہزار استادوں سے ان کے گھر جا کر کے علم حاصل کیا, زانو مطلب طے کر کے ان سے علم حاصل کیا. اور اس کے بعد میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی عزیزان علم کا کچھ علم وہ دیکھے لب دبا. ایک دفعہ عراق آپ کی بڑی شہرت غالباً بغداد رہا ہوا, سب لوگ جمع ہوئے, اور جمع ہونے کے بعد امام بخاری نے ذہانت دیکھی. جیسے میں نے پہلے کہا ہر طریقے پر پر پر امام بخاری کو دستر. آپ نے اہل عراق سے کہا آج میں تمہیں 100 حدیثیں ایسی سناؤں گا کہ حدیثیں تو تمہارے پاس ہیں مگر وہ طرق پر نہیں جو میں سناؤں گا, وہ سند تمہارے پاس نہیں, دوسری سندوں سے وہ حدیث تمہیں سناؤں گا. اہل ایران اہل علم کے کان کھڑے ہو گئے کہ جو طرق ہمارے پاس امام بخاری کا اس کے علاوہ میں سناؤں گا. ذہانت دیکھی کہ امام بخاری کو یہ معلوم تھا کہ راوی لوگ جو یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں ان کے راوی کون ہیں, اور میں ان راویوں کے برق دوسرے راوی بیان کروں گا. امام بخاری نے 100 حدیثیں ایسی بیان کی کہ اہل عراق کے پاس وہ حدیثوں کے مدن تو تھے مگر وہ راوی نہیں تھے جو امام بخاری نے بیان کی. ایک عالم دین نے کھڑے ہو کر رات تحسین دیتے ہوئے کہا بخاری بھائی آج تو آپ نے کمال کر دیا, آج تو آپ نے کمال کر دیا کہ عراق کی سند پر بھی آپ کو اطلاع اور وہ سند بیان کی جو اہل عراق کے پاس نہیں, کمال کر دیا. فرما کمال کو ہم نے ایک مرتبہ بصرہ میں کیا, فرما یہ کمال نہیں, کمال ہم نے ایک مرتبہ بصرہ میں کیا, کسی اور شہر کا نام لیا. لوگ مشتاق ہوئے کہ وہ آپ نے کیا کمال کیا تھا. کہنے لگے ہم فلاں جگہ جب پہنچے وہاں کے محدثین نے ہمارا امتحان لینے کے لیے کیا کیا, 100 علماء تیار کیے, 100 علماء کو بڑے ذہین تیار کیا, ان سے جان کر کے کہا کہ تم راوی کسی دوسرے کے پڑھنا, حدیث کوئی دوسری بیان کرنا, یعنی جو حدیث بیان کرو راوی وہ نہ ہو اور جو راوی بیان کرو حدیث ان کی نہ ہو. 100 حدیثیں بیان کرنا, انہوں نے 10 علماء کو تیار کیا. اب امام بخاری بیٹھے مہینے میں ایک آدمی کھڑا, اس نے سند پڑھی حدیث کی ان فلا ان فلا ان فلا, اور اس کے بعد عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے یہ ارشاد فرمایا. کسی نے پوچھا آپ کو اطلاع ہے؟ دوسری حدیث بیان کی, پوچھا آپ کو اس پر اطلاع ہے؟ فرمایا نہیں. دس حدیث سے بیان کر کے عالم نبی بیٹھ گئے. ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا, اس نے پہلی حدیث بیان کہا بخاری آپ کو اس سے اطلاع ہے؟ فرمایا نہیں. مجمع کہنے لگا کہ نام تو بہت سنا تھا, یہ ہر حدیث میں کہتے ہیں معلوم نہیں معلوم نہیں معلوم نہیں, یہ کیسے موقف تھی, یہ کیسے شہرت بلا وجہ تھی. لیکن اہل علم جان گئے امام بخاری نے سب کی غلطی پکڑ گئی. جب 100 حدیث سے بیان کر چکے اور ہر حدیث پر امام بخاری کہتے مجھے معلوم نہیں. حدیث بیان کرنے کے بعد اب کہا آپ کا معاملہ ختم ہو گیا, اب امام بخاری کھڑے ہو رہے. امام بخاری نے کہا جس نے پہلے حدیث بیان کی یہ راوی بیان کیے ہیں, اس راوی کی حدیث یہ ہے, یہ حدیث نہیں. اور جو حدیث بیان کی اس کے راوی کے ساتھ 100 حدیثوں کو انہوں نے کیا کیا, راوی کی حدیث الگ بیان کی, حدیث کے راوی الگ بیان کیے. یہ 200 حدیث اس طریقے سے بیان کی کہ اہل عراق اٹھ کر کے رہ گئے کہ امام بخاری کی علم و فضل تو کوئی نہیں پہنچ سکتا, اور کوئی ان کو حدیث کے معاملے میں مغالطہ بھی نہیں دے سکتا. یہ بھی ان کے علمی کارنامے ہیں. اب آئیے ذرا ان کی نجی زندگی کی طرف کے بعد کی تقریب بھی ہو جائے. حضرت امام بخاری خبر میں تقویٰ پرہیزگاری دے گی, اس کے علم حدیث تقویٰ پرہیزگاری بہت زیادہ تھا. ہمیں وہ بات یاد آتی ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آن کر کہا حضور میری یادداشت بڑی کمزور ہو, یادداشت بڑی کمزور ہو. حضور فرماتے اچھا ایسا کرو 7 بادام لو, 5 منقہ لو, 2 کالی مرچ لو اور اس کو کوٹ کر کے روزانہ چاٹ لیا کرو, یہ دماغ کی تقویت کے لیے بہت زیادہ ہے. حضور نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جب انہوں نے کہ حضور حافظہ بہت خراب بات یاد نہیں رہتے, فرمایا تقویٰ اختیار کرو, تقویٰ اختیار کرو. جو آدمی تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اس کی یادداشت اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عظیم نعمت اسے عطا فرما دیتا. تو امام بخاری میں تقویٰ بہت تھا. آپ کے والد ایرانی بہت مالدار, آپ کے پاس جتنا پیسہ آیا آپ یقین جانیے سب کا سب اپنے طلباء پر خرچ کر دیا گیا. بہت زیادہ بنی تھی امام بخاری اور اپنی ذاتی زندگی ان کی بڑی سادہ. ایک تو رات دن حدیث کے اثر میں لگے رہتے اور وہ بات کو پتہ لگا جب امام بخاری بیمار ہو گئے, تمام اطباء کے پاس گئے تو اطباء نے پورا معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ یہ سوکھی روٹی کھانے سے امام بخاری کی آنکھیں سکڑ پڑ گئی. امام بخاری سے اطباء نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ فرما میں 40 سال سے سوکھی روٹی کھاتا تھا, کوئی قورمہ سارا کوئی اس کا شوق نہیں, بس حدیث کے حاصل کرنے میں لگے. بلکہ ایسا ایک حوالہ میری نظر سے گزرا جو میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے, امام بخاری جب سفر کیا کرتے تو پوشے دام ختم ہو جاتا, آپ حیران ہوں گے اس کے نکے کہ کہاں آیا جاتے. لوگ اس کے نام کہتے ہیں بھائی یہ کریں گے غیر ملکی قرضہ اتار دیں گے, یہ کریں گے اور کہاں کھا کے گزارا, سب کہنے کی بات ہوتی مگر امام ابو حنیفہ نے کہاں کھایا, بالکل کھانس کھا کر کے گزارا. اسی طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طالب علمی کے دور پر جب کھانا نہیں ملتا ہم جنگل چلے جاتے اور جنگل جا کر کے درختوں کے پتے توڑتے, جس کے کھانے میں کوئی تباہت نہ ہو تو ہم پتوں کو کھا کر کے گزارا کرتے اور صبح جا کر اپنے مدرسے میں بیٹھ بیٹھے. غوث اعظم فرماتے میں اپنے طور پر سمجھ رہا تھا کہ عبد القادر جیلانی یہ ایک ہی طالب علم جو درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتا ہے. قسم خدا کی جب میں نے جنگل کی سیاحت کی تو اپنی طریقے سے 70 آدمیوں کو دیکھا طالب علم جو درختوں کے پتے کھا کر انہیں دن آتا. میں کچھ کہوں گا وقت بہت کم ہے, کیا آج کل قورمہ روٹی گوشت روٹی بریانی زردہ پلاؤ کھا کر ہمارا ذہن ہے؟ جو سوکھی روٹی کھانے والوں کا بھی دانے گرانے ذہن تھا. اطباء نے کہا کہ سوکھی روٹی کھاتے کھاتے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ خشک ہو گئی, گھاس کھا کر گزارا. کبھی کبھی تو پورے پورے دن میں 2-4 بادام چاٹ لیا کرتے اور اس کے بعد میں رات پڑھا رہا, رات کو بہت کم سوتے. یہاں تک یہ ہے کہ وہ ایک قرآن مجید ہی رمضان میں روزانہ ختم کیا گیا امام بخاری. اور تقوی کا عالم یہ ہے ابھی گانے گرا اس زمانے کے علماء تلوار نیزہ تیر انداز یہ بھی سیکھا کرتے تھے، کبھی اسلام پر کوئی برا آن پڑے تو جنگ میں کود کر کے کافروں سے مقابلہ کیا جائے. امام بخاری نے بہت زبردست تیر اندازی سیکھی، یہ ان کی شہرت تھی کہ امام بخاری کا تیر کبھی خطا نہیں ہوا. امام بخاری تیر اندازی کر رہے تھے کہ ان کا تیر ایک پل ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے دریاؤں پر بنا ہوا لکڑی کا، یہ تیر آپ کا اس پل کی لکڑی کی کسی سیل پر لگ گیا ہے، اس کو نقصان ہو گیا ہے، ڈائمنڈ ہو گئی وہ کی. امام بخاری پریشان ہو گئے، اپنے شاگردوں کو بھیجا کے جاؤ اس کے مالک سے کہو یا تو ہم اس کی مرمت کرا دیں، ہمیں اجازت دے دیں، یا جو سلسلے لاؤ تو مرمت کرا ہم سے پیسے لے لیں. وہ ایسا اللہ کا نیک بندہ تھا، جب امام بخاری کے قاصد کو دیکھا، امام بخاری کی شہرت فرمایا، امام بخاری یہ ایک دن کے میں تم سے پیسے اور اس کو ریپیئرنگ کرنے اس کے پیسے لوں. کہا امام بخاری میرے تمام معاملات پر آپ کو قصور، میرے جنگل میرا ساز و سامان کھیت جو اس میں اگتا ہے پیدا ہوتا ہے یہ سب کے آپ مالک ہیں، جیسا چاہے آپ استعمال کریں. اب یہ جن کے حقوق و عباد کی بات سمجھ کتنی کم کر دی کتنی چھوٹی، مگر یہ بات جب امام بخاری کو پہنچی وہ بہت خوش ہوئے. ہم جب خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ناچ نچواتے ہیں، گانے گاتے ہیں. شادی بیاہ پر ہماری خوشی کا یہ حال ہے کہ جناب نعتیں بھی پڑھوا دیں گے، گانے بھی گائیں گے، فاتحہ بھی کریں گے، قرآن خوانی بھی کریں گے. عجیب ہمارا حال، رحمان بھی راضی شیطان بھی نہ ہو کے ساتھ. ہم وہ کام کرتے ہیں کہ اللہ کو بھی راضی رکھو شیطان کو بھی ناراض مت کرو. جب امام بخاری نے سنا تو اس کے مالک نے ان کو معاف کر کے اپنی تمام جاری پر تصرف دے دیا، انہوں نے خوشی کیا منائی. سنی امام بخاری کی خوشی، انہوں نے اپنے طلبا کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اس خوشی میں اپنے طلبا کو 500 حدیث سنائی. اس کی خوشی میں شکرانے میں اپنے طلبا کو 500 حدیث سنائی اور 300 درہم امام بخاری نے صدقہ کیے. آپ نے دیکھا خوشی کیسی منائی امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے. واقعات بہت ہیں، کئی جمعے پر بولا جا سکتا، وقت ہمارا ختم ہو گیا، 2-4 منٹ ان کی آخری واقعات سنیے. امام بخاری پوری دنیا کا دیوانے گرانے دورہ کرنے کے بعد نیشاپور پہنچے. جب نیشاپور پہنچے تو آپ جانتے ہیں کہ آدمی کی جب شہرت ہوتی تو حاسدین سے پیدا ہو جاتا، اور ہر عالم کو اپنے دور میں حاسدین سے پالا پڑتا رہا، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، ہر حق بولنے والے کو ستایا گیا. حضور علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ حق بولنے والے کو دنیا میں بہت ستایا گیا، اور اے جماعت کے صحابہ میں ان سب سے زیادہ ستایا گیا. جو بھی حق بولتا ہے اس پر آفتیں آتی مصیبتیں آتی ستایا جاتا ہے، مگر حدیث شریف نے فرمایا ہے کہ عالم حقانی کو کوئی اس طرح کی اذیت اور معاملہ پہنچایا اس عالم کا کچھ نہیں بگڑے گا، مگر وہ سب کے سب ذلیل و خوار. امام بخاری نیشاپور پہنچے، حاسدین جمع ہو گئے. کیسی ترتیب سے امام بخاری کو پھیرا، اس وقت کا عباسی سلطنت کا وہاں کا حکمران تھا خالد، اس کے پاس گئے، جا کر کہا امام بخاری کو کہو وہ تمہارے بچوں کا آدھار پڑھا دیا کرے. انہوں امام بخاری کو پیغام بھیج کہ میرے بچے آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے بچوں کو گھر آن کر کے پڑھا دیا کر. امام صاحب نے پیغام بھیجا کہ میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا، جسے شوق ہے میرے گھر بھیجے یا مسجد بھیجے جہاں میں پڑھاتا ہوں. اچھا حاکم وقت نے کہا چلیے ہم یہ بات بھی آپ کی مان لیتے کہ لیکن جب بچے میرے پڑھیں گے ان کا سبق الگ ہوگا، باہر جو ہے وہ پہرے دار پڑھے ہوں گے، کوئی دوسرا آدمی نہیں پڑھے گا آن کر کے، اور صرف میرے بچوں کو پڑھا جائے. کتنا پیارا جواب دیا فرما، میں حدیث حاصل کرنے لوگوں کو منع کروں، حدیث قوم کی امانت ہے اور ہر ہر امتی کا اس پہ پورا حق ہے، میں کسی کو کیسے منع کروں گا حدیث سیکھنے کے لیے، مجھ سے نہیں ہو سکے گا. لیجیے صاحب، اس کے غصے کو بڑی ترتیب سے بڑھایا. پھر اس کے بعد حاسدین نے مشورہ دیا، تم یہ کہو امام بخاری سے کہ تاریخ کبیر کی انہوں نے لکھی کچھ سبق مجھے سنا دیا کر. فریاد امام ابو یوسف فریاد بہت بڑے امام گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے تاریخ کبیر لکھی، یہ سب زمانے میں لائٹنگ سسٹم نہیں تھا. آپ حیران ہوں گے ضخیم کتاب تاریخ کبیر، امام بخاری نے چاند کی چاندنی میں اس کتاب کو لکھا. چاند کی چاند اس کتاب کا. امام فریابی کہتے ہیں میں نے جب تاریخ سے کبھی کبھی نقل کی ہے امام بخاری اتنی چھوٹی عمر کے تھے ابھی ان کی مونچھیں اور داڑھی نہیں نکلی اس لیے انہوں نے پوری تاریخ سے کبھی لکھی. تو حاکم بخت نے کہا آپ تاریخ سے کبھی پڑھا دیا پھر. امام بخاری نے جواب کیا دیا, فرمایا میں حکمرانوں کی چوکھٹ پہ علم کو لے جا کر علم کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا, سننا ہو میرے دربار میں آ جاؤ. عام طلبا کے ساتھ بیٹھ کر اس کی قرآن کر اس کو غصہ آ گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا امام بخاری کو شہر بدر کر دیا جائے. کتنے بڑے امام کو حاکم وقت نے شہر بدر کر دیا. شہر بدر کرنے کے بعد امام بخاری بہت زیادہ شکستہ ہو گئے اور اب سوچا کہ چلو اپنے شہر کی طرف چلتے ہیں بخارا. یہ زندگی میں آخری عمر میں بخارا شریف جب لوٹے ہم نے ان کا تذکرہ علامہ ابن حجر وغیرہ ان کی کتابوں میں پڑھا. جب پتا لگا امام بخاری اپنے شہر کی طرف آ رہے ہیں اتنے لوگ جمع ہو گئے, سب شامیہ نے لوگوں کے لیے پانی پینے کی سبھی نے, یہ لگا کر امام بخاری کو راستے سے 3 میل پہلے ان کو لے کر کے شہر آیا. بہت بڑا جشن منا کے امام بخاری اپنے شہر آ گئے. امام بخاری نے وہاں درس حدیث شروع کر دیا. چند سال پڑھانے کے بعد وہاں بھی کتنا کھڑا ہو گیا ہے کس نام امام بخاری کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا. جب یہ شہر چھوڑنے کے بعد نکلے راستے میں سے اس سمرقند کے حاکم کا ان کو اطلاع ملی. اس نے کہا امام بخاری آپ ہمارے شہر کو شرف بخشیے, آپ یہاں آ جائیں. امام بخاری سمرقند جانے کے لیے جب ہے خرطوم ایک جگہ کا جہاں امام بخاری اپنے عیزا کے یہاں ٹھہر گئے سمرقند کے پیغام کو دے کر کے اور اس کے بعد میں وہاں سمرقند جانا چاہتے. ابھی راستے میں پھر کے پتہ لگی کہ سمرقند میں رہنے والے جو تھے امام بخاری کے مخالف انہوں نے الگ ماس کھول لیا. یہ پھر آن کر کے خرطوم میں رہ گئے. اب سمرقند سے خط آیا کہ امام بخاری اب حالات ٹھیک ہیں, اب سمرقند آ جائیے. امام بخاری بہت ہی دل برساتا ہو گئے, سخت بیمار ہو گئے. حاکم کا جب اطلاع آئی تو آپ اٹھے, آپ کو سہارا دے کر کے لے جایا گیا. 20 قدم آپ چلے اور 20 قدم چلنے کے بعد رک گئے. فرما مجھ میں زوف آ گیا, کمزوری آ گیا, رک گئے. رکنے کے بعد دیر بخار آ گیا, چند دن بخار میں گزرا. اور امام بخاری حالات سے اتنے تنگ جیسا میں نے کہا ہر اللہ والے ہر ایک بندے کو قوم نے ستایا, ہر جگہ اس کے حاسدین موجود ہوتے ہیں. امام بخاری جیسے شخصیت کے حاسدین جب پیدا ہوئے تو آپ نے بخارا اور سمجھ بخارا اور نیشاپور چھوڑنے سے پہلے جس حاکم نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی امام بخاری دل برداشت نہ ہونے کے بعد اس کے خلاف بد دعا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ویسا ذلیل و خوار کر دے جیسا انہوں نے مجھے دیا. اچانک جناب بغداد شریف سے پروانہ آتا کہ طالب کو پکڑ کر اور جناب بندے پر بٹھایا جائے, پورے شہر میں گھمایا جائے. اس کے بعد بغداد بھیج دیا جس حاکم نے آپ کو دلیل کیا اس کو سزا یہ ملی کہ جیل میں ڈال دیا جناب خلیفہ وقت اور جیل ہی میں وہ مرا. اور یہاں امام بخاری پر ایک بخار کاری ہو گیا. اس کے بعد آن کر کے لیٹ گئے. لیٹنے کے بعد امام بخاری حالات اس میں تنگ ہو گئے کہ اپنے رب کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر دعا کی, اے اللہ تبارک و تعالی یہ سرزمین اپنی بہت بڑی وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے, اس لیے تو مجھے اپنے پاس بلا. یہ تنگ ہو کر امام بخاری نے یہ دعا کی. اس دعا کا کرنا تھا امام بخاری کے وصال کے ساتھ قریب آ گئی اور اس کے بعد کرنا مجھے نکالنے کے بعد عزیزان گرامی اس مہینے کی یکم شوال امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کا وصال ہو جاتا. وصال ہونے کے بعد آپ کے بدن سے اتنا پسینہ نکلا کہ کفن دینے تک غسل کے باوجود امام بخاری کے بدن سے پسینہ جاری رہا. اور امام بخاری کو جب دفنایا گیا دفنانے کے بعد سب لوگوں نے دیکھا کہ کئی کچھ عرصے تک امام بخاری کے مزار سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی. لوگ امام بخاری کی قبر کی مٹی دے کر جاتے ہیں, جتنی مٹی ڈالا وہ سب کم ہو جاتی, تو لکڑی کی باڑ لگا دی گئی تو امام بخاری کے مزار تک نہ پہنچے. یہ باڑ لگانے کے بعد وہ باہر کی مٹی لے جانے لگ گئے. یہاں تک کہ آج سے تقریباً کوئی 20 سال پرانی بات, ایک صحافی نے خرطوم کا دورہ کیا بخاری, اس نے اپنے جنگ میں کالم لکھا کہ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ امام بخاری انتقال کے 1300 برس کے بعد میں ان کے مزار پر گیا ہوں, ان کے مزار سے اپنی مشکوں کی طرح خوشبو آتا. یہ حدیث رسول کے عزیزان گرامی برکت ہے. اور اس کے بعد میں جن نے امام بخاری کے خلاف سازی تھی ان سب کا بہت برا انجام ہوا, جو بیان کرنے سے باہر ہے. بیان کرنے سے میں قاصد ہوں کہ کن کن مصیبتوں میں وہ لوگ مبتلا ہوئے, اور اس کے بعد سمرپن میں قحط پڑ گیا, پیاس سے مرنے لگے لوگ, درختوں میں پتے نہیں. کسی نے قاضی کو مشورہ دیا کہ تمہارے یہاں کے لوگوں نے امام بخاری کے دل کو دکھایا, لہذا کا طریقہ یہ کہ امام بخاری کے مزار پر آن کر کے دعا کر. جناب سمرپن کا قاضی اپنے لوگوں کو لے کر امام بخاری کے مزار پر آیا. آنے کے بعد امام بخاری کے وسیلے سے دعا, اور امام بخاری سے گزارے کہ امام بخاری قوم مر رہی ہے, پانی پینے کو نہیں, درد ختم ہو گئے, آپ ہی ماتا مار جائے رب العزت میں دعا کیجیے. اور اس کے بعد ابھی دعا ہی کر رہے تھے امام بخاری کے مزار پر کہ بارش کا سلسلہ جب شروع ہوا متوافی 7 دن تک بارش ہوتی رہی. یہ امام بخاری کے بہت ہی میں نے اختصار کے ساتھ حالات بیان کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ امام بخاری کے مزار کے انوار پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے. اور جو جو سہولتیں پریشانیاں انہوں نے حدیث اخذ کرنے میں اپنی زندگی اٹھا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین سے بہترین صلاح, بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.